Allah'ın emri var. Allah'ın emri var. Allah'ın emri var. Ma

Thank you. Ani gima ara ba la mara Kobi bebi na ya anga bisa wako atura tan ngabo tan ko anga ko mon ko hadisi ta ro ko do ko ka da sulu ta de ande salatu wa salam ko ti ra ko tun ko do ba ka de ya ba na mo se ta ko na ne de mo so mo mo le na mo na ko na fa anani shi te ni mai na ke ra ko ke da ni ma kuma korle ka na abadan odore ya ko na ni ko ha mo da ha ba ni man da ya ni ta ko sa wa du na ma la ma to ni mana an go mai na bormu na ko ke ni ko mu so ta ke san san ka la bi sa wa du ba an ko ni ko mu ka ko sa da su abla na de mai mi te de na bi sa to ko no wo ro ba ke ke ko wi sa san ka an ko a sa wa na de mai ka ka so be do ka an go ra wo sa wa ni ko ka an na mi ta do wo ro ba da ra ni mi su ke ke ni ko mu ne ke de ke na ko ku mu ke ta ko na na a ba jo na ko do ya ta ni ma ni ka ko wa na ta do ati lo lo ba ati bo ati la ba ati la ba wo a po ko be ko mi ja ko ka lo ya ri ka lo ngo e ma ko ki na sa na da ta na ya ri ya ko na ya la ta te na be ne na na e ko ati se o a ko ta ni a o a ko ta ni na ma ni amana ni ko mata ko ta ko wa da sunan ni sanan mu shi marawa kafan je mu ma ta ta mu na ni ko mu shi ne bi marawa mu so wur ke ne mu so wur ke ne ke no ko no wu ye mu so mi se ka ke respecte a se ko ne ka mu wur ke ne ka ke mu so ra ka ma ko Allah akbar ko ko sa la pa ni pa ni ke anya kada ne ne wa ko ta ka ti so ba to ke to ke ja o ke aka ne nyaka ba aka ka ka ku wa su mu shiga mu mu su shiga mu ko ta ko shi ta mu ko ye ba ni ko ye to mu shiga ma ke wa to wa ta ni wa ka ba shi ma so na ko shi ni Allah akbar kada ne ki ba ko ka ja ma to ka mu shiga sa to a ye ma ya ke a ni na ne ya mu ko na mi ta si ma be do ko be ye si na e ti a to e la mi si ma de fe ya si e ne le ka o te ri ba ka ja ma to a ka na ya ka ba e o te ri ku ka be ya ko sha ni ka to me ya be le ju ju ku ke o te ta ka ta ji no ni ka ba la ko ka ba mi ni so o ye so ma le ina sa ta ta na ala ne ne kiri ya na ku na ala ka ke ra ya na ne ne ha ke ne ko ti ku sa o ye ke ke do mu so na ba ya o ti ya ma te a ka bo do lo ana ya o se ni bu bu do ko ro ya ke do lo ya ka ke ni da ti ka ni bu ni ana na ba ba ba na ka na ma ka sa na ba ba ka bu bu do ma we na ke ke na bu ni na ra o lo ya ke kita pada dia sama. Ambil suara dulu gua bahas dia tadi ya dengan dia di asan to mele na to dia. Ya mau ke mana tahu? Enggak tahu kok dia nak dia itu kok ane kan mau ya sana nomor loro. Ah. Saya nak gua gua sini kan mau ya sana nomor loro ni. Kau ni ku mana? Musuh kasih kata ni ku mana loh? Ada panjang jalan darat tu. Kau tu ku masih dalam kamu sama lele kamu. Suratullah ya mula baca tuntun fadilu walau kana zakur fadilu walau kana zakur fadilu ini musuh kasih leke kasumu dosro kapu dosro arka aja dulu ni arka umat ni dosro arka aja dulu arka aja dulu majuar lagiya cek lo gue halak kasumu dia main wih ya dosro ala wih siaya amin dimana dia kota bintara kabar ini kosong nanyanya ah bagawa dia ni para kumulung musik gaji luar sama ini pun coba bawa mereka tak ada apa sih dia saya mau bilang kanaya akan aku ya teki ya seorang aja ini dan aku ya bu ini ayah mau ingin apa kesehatan dia lu Allah Akbar. Allah Akbar. Kung ka puro na niya sir. Aba ko yung buwan yun na. Eh, ko at men. Ko man bre. Kaya ko yung buwan ba ka din man. Kana men di man bre ni Buzi. Na lo tora. So, na lo so ilan yun. Ani ta nya do ma ina ma biye bi mu ni ke na je no ma do ko a ji je ta ka ba ko na ko mu da la ne se ka mu le ko mu da re ko ne ma na ra ro jo wa ja ku ni to mu ma na ma ya ke ko ga u pa ni lo a ra je ka mo ba lo ka na la ko a ta ka ku ku na so ye ba lo ka na la ko ri ka ka o di ma ba ta nya se ba yi sa a ga da du ga ne ka na ka ki do se ka dun na to eh abu ba ma san du ba ya do ba sun ga yo yi ku cha nya ma ba du ba den to a ko le ta yo wa wa ni mu si du ha le ma mi na ma su ba ba ka na ba o ma ra ba ya la na go du ko de ka ta lu ka bu du na ya ha ba a ko ko nyam nyam bi so a be ni ra le se ka an ko ko ka ka bi ma se le ko ti a ko so ko mo ye ni so ko mo ye ka na ni le ka ke ni la yam se a lu re ba ja ko mo ga so ni ma ju ti a bi ho a bi ho ka ja wu ko wa e ka mo so le ko wa ja wa tara mo so ba ti ja wu ka ke ya a en wo lo lo mo na nya ba ka mo go bo mo ni ma ke ha che ra go ba ye ba re de ya ni ni ya sa ra ba te ya ta ka ka ti mo ni ma na de a ti na ta ba Allah ha bo ni a ba ka ti na ba ba a ka a bla na de ha sa bi ha ma ra ba lo be ni o so ni ku ma so ba ra ka ba ni ba ra ni ye te ma a ro ka ke te do ya ka de a la me de ko so ma ra ba ko yu o a a yo go ni ga lo lo be ni o ga ni o si more ya ye tin ka na ru ga ka ta ta ta ji ni na pe na si ya na pe ye ta ka ji ni mu sa ru se na si ya mu sa ru se ba mu mu sa ru se a le ko ki a sa ru le bele ko mu le de be su la ma de be e ya ta ye ta ta ba ta mu so da mu de le a nya ta se do ya ta le a sa ni ha ko la mi ba ti mu a la me cha ni sa mo lo watani kunalo kurugari na mwe jamu jamu sawa gari ya era ba ko mara na njeo kumi tia ko le yu ya balate na mama ya ya balate na mama ya ya kaka pa ya balate ya balate na mama ya mon bele Allah akela akela gali to ga jira kema ko karibula jate ko jula me ye kare Allahu akbar jari jula ko ye kare la de kare jula o ko so hali baba to be ko na ka war so ta anu to jawa to Allahu akbar bona yere yere awar to ka suma ni do be jaba se le ta eh atla be ko ko ba ba ni de ya maraba ko ko ni ba ba ko ti an do so jo aba ko ti abi te ni mo na biye bi esara amadiya marawa ajwa ti abi ku mo na asara marato mama amadiya mama o ke ke ni ti abi ku ni nya de a ku ye do na nya de na ya ti sara ko ku ma ti ni ma ku ru ke ti ma abi ye ku ma la ba mo ye ti ni abu ku ni ma na wa ke ke jo ma ti allah ti wa ja ku ru ma ku ru ma la la la la Nyam ni ni be ko kala ko ko ka da ala ka ko si si ke ta o ku ru ba re be te ni o wa ta ru a ja ra be ta se si ya Allah ma ga ko ni ma a ba re ni ma a ha Allah ma ga ta ya ya ni ya ni ka ko yi he a ga le a ga ga ni ma ma ni a ni ma ma be ala go go yi ah mo so ma saya dia yi ni ma saya dia yi a ku ma mendo ah ko ko ya ya ti do ya ni ala ke o ti ma ya pe pe yi ah ti ma ya pe pe ya mo be te ni ti ta ala ye ni ata aso yi so ala ngai ma ma yi ah ti ma ta ala li hasabina ni arka na te ta mi ko ta ti duro e ko ni la me fe amen amen amen ko ko ko na ta mo mo ta fa asia mo ni ko ko ro ko ni mara ara mo ni na gi mo ya ni a ka se ba ni ko ni a na ya a ni ko yo se no mo ro ya te ka mo tu mo so be ni ro ko ni yesira ara ni ka te na ni mo ya Raja guru bhagwan guru bhagwan guru bhagwan guru bhagwan guru bhagwan guru bhagwan guru bhagwan guru bhagwan guru bhagwan guru bhagwan guru bhagwan guru bhagwan Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous Thank you. ele mo tano ara mo so ta mi aya ko mo ti ba ni ba re be da de be na ka si mo le ko mo ra ba ti na ko ja de ko sa ban di ko e ke me na ke o ye ko do ya sa ni ni ha ma ra ba ba ni ba re ni ja de be na na de ba de ya ta ka ji ai na ko mo ga de ni na ba sa Allah. Allah.